Vitamin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 marca. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest rozporządzenie ministra edukacji dotyczące zamknięcia przedszkoli i żłobków. Nie będą działać od poniedziałku. W Białymstoku powstaje drugi szpital tymczasowy. Przyjmie na początek ponad 50 pacjentów. Jeden sędzia ma już zakaz wjazdu do Polski. Rząd w Warszawie przygląda się kolejnym urzędnikom z Białorusi, którzy prześladują Polaków w tym kraju. Do 11 kwietnia przedszkola w całym kraju będą zamknięte. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji. Przewiduje ono jednak wyjątkowe sytuacje, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz tych dzieci, osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do 11 kwietnia zamknięte będą też żłobki. Decyzję podjęto w związku z trzecią falą epidemii koronawirusa. Z dnia na dzień liczba zakażeń rośnie. Piątek przyniósł kolejny rekordowy wynik. Ponad 35 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarły 443 osoby. Wykonano prawie 108 tysięcy testów. Od jutra w Białymstoku zaczyna pracę drugi szpital tymczasowy przy ulicy Wołodyjowskiego. Potrzeba, aby tworzyć nowe miejsca dla pacjentów covidowych. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Obiekt, który był pasywny, będziemy uruchamiać. Narastająca liczba zakażeń i narastająca liczba hospitalizacji. Profesor Anna Moniuszko-Malinowska, odpowiedzialna za szpital tymczasowy. Wymusza tę sytuację, w której się teraz znajdujemy. W pierwszym etapie uruchamiać będziemy 56 miejsc, również 4 respiratorowe. Pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem na podstawie testu PCR lub też testu antygenowego, plus pacjenci, którzy będą mieli przeprowadzenie diagnostykę radiologiczną. Najpierw będziemy się starać zapełniać szpital tymczasowy i oddziały zakaźne na ulicy Żurawiej. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, doktor habilitowany Jan Kochanowicz. Dopiero później skorzystamy z zaplecza na hali sportowej. W województwie podlaskim wolnych jest prawie 600 łóżek dla pacjentów z COVID-19 i 37 respiratorów. Rząd w Warszawie sprawdza, kto był zaangażowany w prześladowania Polaków na Białorusi. Wczoraj bezterminowy zakaz wjazdu do Polski otrzymał sędzia, który skazał na 15 dni aresztu szefową Związku Polaków Angelikę Borys. Sprawdzani są też inni białoruscy urzędnicy, informuje pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Każdy urzędnik będzie znany z imienia i nazwiska prześladujący Polaków i będzie miał zakaz wjazdu do Polski, a być może do całej Unii Europejskiej. W ostatnich dniach na Białorusi zatrzymano 4 polskich działaczy. Angelikę Borys, dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz Irenę Biernacką z Lidy i Marię Tiszkowską z Wołkowyska. Wcześniej w Brześciu została zatrzymana dyrektor szkoły polskiej w tym mieście Anna Paniszewa, która zorganizowała obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Kolejarze apelują o wcześniejsze planowanie świątecznych podróży. Szczytu wyjazdów spodziewają się na początku kwietnia. PKP Intercity uruchomiły kilka dodatkowych pociągów. Chodzi m.in. o połączenia z Warszawy do Gdyni, Krakowa i Rzeszowa. Rzeczniczka firmy przypomina, że cały czas w pociągach jest dostępna jedynie połowa miejsc siedzących. Dlatego lepiej zaplanować podróż jak najwcześniej, mówi Katarzyna Grzduk. Pasażerów, którzy zdecydują się na podróż w tym okresie składami PKP Intercity, zachęcamy do wcześniejszego planowania niezbędnych podróży. Przypominamy, że nadal w naszych pociągach obowiązuje limit zajętości 50% miejsc. Każdy pasażer musi także posiadać gwarancję miejsca do siedzenia. W pociągach obowiązują rygory sanitarne, maseczki, dystans i dezynfekcja rąk. Korona kryzys powodem rekordowego długu i deficytu publicznego we Francji. W ubiegłym roku zadłużenie państwa wzrosło z 97 do 115% PKB. Francja zanotowała najwyższy deficyt budżetowy od czasu II wojny światowej. Francuski Urząd Statystyczny poinformował, że deficyt państwa wyniósł w 2020 roku 9% PKB, czyli ponad 211 miliardów euro. To najgorszy wynik od 1949 roku. Francja zanotowała również rekordowy w historii 18-procentowy wzrost długu publicznego. Z wyliczeń ekonomistów wynika, że na każdym francuskim pracowniku ciąży dług rzędu 88 tysięcy euro. Rząd twierdzi, że spodziewał się jeszcze gorszego poziomu zadłużenia. W 2020 roku francuskie państwo

Måneskin, czyli reprezentacja Włoch na europejskim konkursie piosenki. Teraz z Włoch jedziemy do Finlandii. Tam no, podoba się rodakom utwór ich, czyli Discotheque w wykonaniu The Roop. I tym utworem właśnie Finlandia chce się pokazać na tym europejskim konkursie piosenki. Zatem posłuchajmy, jak różny utwór od tego, co słyszeliśmy przed chwilą, a w jednym konkursie mają startować. I feel the rhythm. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it. Don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Let this go and right at my home. It is okay to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. I got the moves. It's gonna. By dancing on my own, I'm healing wounded soul. My body's shaking, heart is breaking, have to let it go. I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Let this go and right at my home. It is okay to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. Będzie brzmiała Finlandia na europejskim konkursie piosenki, a jak będzie brzmiała Estonia? Tym właśnie zajmiemy się teraz. Suret Tudrukud to dwie dziewczyny, które mówią o sobie, że są dużymi dziewczynami. Po estońsku Suret Tudrukud znaczy duże dziewczyny. Dagmar Oja oraz Kaire Vilgats. Panie mają zamiar z tym utworem pojawić się właśnie na tym konkursie. Stałe chórzystki podczas występów na tych konkursach teraz postanowiły napisać swój utwór. No i to dzieło, Heaven's Not That Far Tonight, już niedługo w maju na konkursie. Jeżeli nic się nie zmieni, to jest zaplanowane na maj. Posłuchajmy, jak to brzmi. Now I'm gonna shine even if it blows. Czy na przykład ten utwór ma szansę zdobyć pierwsze miejsce w europejskim konkursie piosenki? Musimy wytrzymać do maja. Sprawdzimy wtedy, czy Estonia będzie dzierżyła palmę pierwszeństwa. Ponieważ ten program to cztery strony dźwięku i podróżujemy po całym świecie, to pana Brzozowskiego z jego dziełem nie będziemy tutaj prezentować, bo zajmujemy się muzyką spoza naszych granic. Ja tylko zwrócę uwagę, że pan Brzozowski na Ochotnika chyba jedzie na Eurowizję i ma utwór ze Szwecji. Kupiony ze Szwecji. W Szwecji została ta piosenka nagrana, a ten, kto postanowił wysłać pana Brzozowskiego, czy też pan Brzozowski sam z siebie, to wymyślił, że kupi prawa do tego utworu i będzie go wykonywał. Ja nie wiem, czy to taka reprezentatywna jest wtedy piosenka dla nas. No ale zobaczymy, jak mu pójdzie. Leoni, teraz Finlandia. Faded Love, taki jest tytuł utworu. To jest popularny w Finlandii, ale pani pochodzi z Niemiec. Ma raptem 24 lata i występowała wraz ze swoim zespołem w show telewizji RTL Rising Star pod pseudonimem Unknown Passenger. I po tym krótkim entrée dzieło państwu zaprezentuję. You left your ugly sweater so that I can forget you. I'm so fed up when you're around, around, around, around. And when I'm feeling better, you always find a way to get in my head and bring me down, down. I tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free, I'm done feeling blue. I'm falling apart, a faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, a faded love. Set me free, 'cause I'm feeling blue. I'm falling apart, faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, faded love. See you in different places, a room with thousand faces. You're like a ghost haunting me now, now, now, now. I can't forget your perfume, it all reminds me of you. Oh, will I ever make it out, out? Tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free, 'cause I'm feeling blue. Falling apart, faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, faded love. feeling blue, I'm falling apart, a faded love. I'm counting to three, I hear the alarm, I'm falling apart, a faded love. Agnieszka, która realizuje dzisiejszy program, słusznie zauważa zupełną zbieżność refrenu tutaj z utworem Dragosta Dintej w wykonaniu zespołu Ozon. Panowie, rzeczywiście, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale był taki teledysk, że na skrzydłach samolotu tam tańczyli. Strasznie psuło mózg to dzieło muzyczne. To tutaj mam wrażenie, że czerpię pełnymi garściami z tamtego utworu. Ciekaw jestem, czy tu jakieś nie były prawne potyczki w związku z tym utworem. No ale dobrze. Teraz jedziemy do Szwecji. Do Szwecji znowu. Voices to jest tytuł utworu, który za chwilę usłyszymy. Gra to Tuse, którego zaraz sobie posłuchamy tegoż właśnie dzieła. Ja tylko nieśmiało przypomnę, widzę, że telefon dzwoni. Zaraz sobie z kimś porozmawiamy. 2 2 7 3 można śmiało korzystać. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Na razie tylko przełożony mi przysłał maila. To ja przeczytam sobie. Zaraz wracam, chyba. There's fire in the rain, but we'll get up again. We're 1,000 miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. Well, it's time. Voices i Tusem. Teraz Mos Def i DJ Shadow Six Days. To jest utwór z filmu Tokyo Drift. Gdzieś na Ukrainie któraś ze stacji radiowych, zdaje się, odkryła film Tokyo Drift i zaczęli promować soundtrack z tego właśnie filmu. Zatem na Ukrainie tego się słucha. Daleko nie mamy, a skoro tak, to zaczerpnąć dłonią, niczym Adaś Miałczyński w swoim filmie. Proszę bardzo, możemy zaczerpnąć dłonią z ukraińskiego dziedzictwa radiofonii i posłuchać tego, co tam jest popularne. I don't read the newspapers because they all have ugly print. Zagapiliśmy się, proszę pani Agnieszki, trochę tak. Dobrze, nic się nie stało. To Six Days i Mos Def w programie trzecim Polskiego Radia. Mamy program 4 strony dźwięku dla państwa, którzy dopiero teraz się włączyli, stąd te brzmienia z całego świata się tu pojawiają. Teraz zobaczymy, co ciekawego słychać w Hiszpanii. A słychać panią Bebe i utwór Siempre Me Quedara. Pani nazywa się tak naprawdę Maria Nieves Rebolledo Vila, hiszpańska piosenkarka, która w 2005 roku zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Best New Artist. A jej rodzice też byli muzykami, członkami folkowego zespołu i to słychać w jej twórczości. Zresztą sprawdźmy. Como decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. Tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. siempre me quedará la voz suave del mar. Vuelve a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y en volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece Bebe, Siempre me quedara w Trójce. Program Cztery Strony Dźwięku i pojechaliśmy sobie do Hiszpanii. Pani Dorota napisała tutaj na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Piąteczek, piątunio zasłuchany i do audycji już chyba przekonany, tak pani tutaj twierdzi, bardzo mi miło. Czy można pozdrowić pana kierowcę z krakowskiej Icel Taxi, z którym jechałam w ubiegłym tygodniu spod szpitala, który słucha audycji Ciechana? Proszę pani, no dobrze, proszę, chyba właśnie to zrobiłem. Wypełniłem właśnie znamiona, o które pani prosiła. Jakby powiedziała, bebe, gracias. A, por favor, por favor. 2 2 7 3, numer telefonu cały czas czynny. Dobry wieczór. Chciałem pochwalić obecną formę audycji. Bardzo mi się podoba. Próbowałem znaleźć w internecie informacje, ale nie znalazłem, może nie umiem szukać, nie wiem. Także cał w dziesiątkę i prowadzący, i dobór muzyki. Ja jestem 48-latkiem, więc mi to jak najbardziej pasuje. Jak mnie chwalą, to słucham, oczywiście. Bardzo dziękuję. A propos internetu, pod koniec każdego programu pojawia się, znaczy nie pod koniec, na koniec każdego programu Cztery Strony Dźwięku ja umieszczam na mediach społecznościowych moich, na Facebooku Łukasza Ciechańskiego, na fanpage'u albo na fanpage'u Pora na Trójkę, no najczęściej i tu, umieszczam playlistę tego, co było grane, także jeżeli pan by chciał sobie odtworzyć ponownie, nie ma problemu, a informacje wszystkie na temat audycji są naturalne na stronie Trójki. Także zapraszam tam. Tam również jest zakładka, co było grane przed chwilą. Wszystkiego się można dowiedzieć. Halo Helsinki, Lady Domina. Teraz bardzo mi się podoba ten tytuł. Naprawdę. Nyrkit pystyssä uhotaan. Juokse, juokse ihminen, on sulla kiire kuluttaa. Ja kun on kaikki varat käytetty, on aika taputtaa. Minä ja mulle lisää on toivottavasti. rikoksen. Ja jos ei nää luonnon äitiä ei taivaan, niin sä voit tehdä pikku rikoksen. Mut jossain täällä maapallon päällä on luonnon oma Lady Domina. Se palloa ne päätään pyörittelee ja miettii ei saatana. Pois. Ja koko maailma pikkuhiljaa silmänsä avata vois. Niin taivas tulis näkyviin ja linnut saisivat laulella. Ja ruoho olis vihreämpää aidan kummallakin puolella. Haloo, Lady Domina, roskassi valta. Haloo, Lady Domina, meillä pyyhkii lattiaa. Nyt on säännöt muuttuneet. Program trzeci Polskiego Radia i Lady Domina za nami. Dwie dwójki, siedem trójek. Widzę, że ten telefon mi tu błyszczy, więc zaraz do niego zajrzymy. Teraz Star Trek i Parasite God. Jeżeli mają Państwo dzieła, które uważają Państwo za szczególnie warte wspomnienia i uwypuklenia ich obecności w programie Cztery Strony Dźwięku, to bardzo proszę serdecznie korzystać. Dwie dwójki, siedem trójek. Ten utwór w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej popularny. Posłuchajmy. Parasite God, Star Trek w Trójce. Cztery strony dźwięku. Sprawdzamy, jakie utwory gdzie są popularne i czy Państwu się podobają. Dzień dobry. Chciałem podziękować za audycję piątkową wieczorną. Naprawdę droga z Gdańska do Łowicza dzięki niej upływa o wiele, wiele szybciej. Jest z kilometrów o wiele mniej. Dziękuję bardzo. Tylko ostrożnie tam z ograniczeniami prędkości. Z Gdańska do Łowicza pan się przemieszcza. No cóż, szerokości życzę zatem. Teraz Islandia. Daddy Fair i utwór Feel the Love. To jest ciekawe zobaczyć na scenie muzyka, który ma 2 metry 8 centymetrów wzrostu. Podejrzewam, że to jest jeden z tych dżentelmenów, którzy jak biorą gitarę do ręki, to wyglądają jakby grali na ukulele. Jak to kiedyś powiedział Olaf Deriglasow, przy niedzieli na ukuleli. Zatem przy piątku, proszę bardzo, Daddy Fair prosto z Islandii. No matter what you do.

Måneskin za nami i przed nami też Måneskin. Cztery strony dźwięku we Włoszech. Ten utwór jest popularny i dlatego mam zamiar zaprezentować, ten zespół jest popularny, dlatego mam zamiar zaprezentować kolejne dzieło już za moment. Najpierw jednak widzę tutaj w telefonach odniesienie do tego, co kiedyś powiedział mi w rozmowie Olaf Driglasow, czyli takie sformułowanie: przy niedzieli na ukuleli. Rym częstochowski, przy piątku na gitarzątku, skoro przy niedzieli na ukuleli. Ewentualnie na klarneciątku, ale do pana redaktora gitara, zdaje się, i to basowa pasuje. Pozdrawiam, do widzenia. Ona do mnie, ta gitara pasuje głównie dlatego, że ma mało strun, to się człowiek ma mniejsze szanse pomylić, szanowny panie, tak to działa. A jak mawia Piotrek Dziki Hancewicz, gitarzysta, mój mentor i nauczyciel, mówi: masz mnie tam buczeć z tyłu. No to tak robię. Drodzy państwo, Måneskin, zespół z Włoch, aha, numer telefonu, 2 2 7 3, tak tylko przypominam, można śmiało korzystać. Måneskin, czyli zespół z Włoch, chwilę temu utwór I Wanna Be Your Slave, utwór sprzed tygodnia, wydany 19 marca, a teraz to, co usłyszymy, również w ich wykonaniu, jakże odmienny gatunkowo utwór, wydany 3 marca i od tej pory na YouTube ma 10 milionów wyświetleń. Czy wszystkie te wyświetlenia pochodzą z Włoch? Nie wiem, ale część zapewne teraz będzie pochodziła z Polski, dlatego że nie sądzę, żeby którakolwiek inna stacja prezentowała dzieła tego zespołu, a szkoda, bo warto. Zanim utwór pojawił się jako propozycja do europejskiego konkursu piosenki, bo on też tam był, musiał zostać kilkokrotnie skracany, także to dzieło tutaj tak czy inaczej już ma 5 minut. Posłuchajmy sobie zatem zespołu Måneskin w programie trzecim Polskiego Radia, a zaraz później serwis Trójki i to będzie za 6 minut. Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole. Corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. È freddo già, è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà: vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno, una volta lei ci riuscirà. Detto Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline all'ansia. Coraline vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla piena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Sarò il fuoco ed il freddo, riparo d'inverno, sarò ciò che respiri. Capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene. Sarò anche un soldato o la luce di sera. E in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso. Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra il mio viso. E in cambio non chiedo niente.